en actie. Best geteste slagersrookworst voor €1,99. En een half volkoren meer granenbrood voor 89 cent. Tuurlijk wel. Aldi. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur. Check novoferm.nl. Het verhaal van drie witte mannen en één zwarte man. Drie jongens die een liftende James Byrd oppikten. Cutting his head and his shoulders completely off and leaving him there like an animal. Wat zit er achter die haatgevoelens? It's really scaring me. No. State of Hate. Vanavond om 22:30 bij BNNVARA op NPO 2. Nu bij Sunweb. Vroegboekvoordelen op jouw cruisevakantie. Inclusief hotel en vlucht. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. NPO Radio 1. NTR. Ze is geboren in Rwanda, maar groeide op in België. Ze nam stelling in het racisme-debat en worstelde ondertussen met de naweeën van de genocide. Genoeg reden om niet meer uit bed te komen. Maar onze gast schreef columns voor De Morgen, Dipsaus en NRC, was politiek actief, hoofdredacteur van Lilith Magazine en vond toch nog tijd voor haar roman Lotgenoten. Hier is Sabrine Ingabire. Kunststof. Uw presentator is Andrew Makkinga. Sabrine Ingabire, welkom hier bij Kunststof op NPO Radio 1. Er ligt voor mij een prachtig boek. Lotgenoten, gefeliciteerd. Dankjewel. En het leuke is, je hebt gewoon twee feestjes. Normaal is er één boekrelease, maar Sabrine, je dacht, ik doe het twee keer. Kun je dat even uitleggen? Ja, natuurlijk. Mijn familie woont in Brussel. Ja. En het leek me logisch om een feestje te voeren, een feestje te hebben op een plek waar mijn familie naartoe kon komen. Ja. En mijn boek verschijnt bij een Nederlandse uitgeverij gevestigd in Amsterdam. En ik dacht, hoezo zou ik het ook niet hier vieren? Ja. Dus op 10 februari komen. Bijlmerpark Theater. Yes, inderdaad. In deze paar zinnen zitten zoveel. Een Vlaams sprekende Afrikaanse zuster met die twee taalgebieden. We gaan het er allemaal over hebben. Yes. Maar gewoon eerst even, hoe was die release party? Of de lancering? Het was zo mooi. Het was echt zo mooi. Ik had aan mensen gevraagd. Eigenlijk had ik een line-up samengesteld van mensen van wie ik dacht, deze mensen zijn mooi. Een spoken word artiste, Lisette Meneza, die net onze nieuwe stadsdichter is geworden in Brussel. Van Brussel, ja. En Brain, een Rwandese vluchteling. Ik werd geïnterviewd door Helene de Beukelaar, een persoon van Rwandese afkomst die bij de Standaard werkt. En ik wilde deze line-up, ik wilde dat het gehost zou worden door Gen Botte, dat is een Congolese vrouw. Dus ik wilde gewoon deze mensen, ik dacht, dit wordt mooi. En iedereen heeft ja gezegd, weet je, ongeacht budget of tijd, ze hebben tijd gemaakt, ze hebben ja op alles gezegd. En dan kwamen ze, maakten ze daar iets ongelooflijk moois van. En iedereen was heel, heel ontroerd. En mijn oma kwam op het podium en iedereen begon te huilen. Sorry. Dus je oma komt op het podium. Ja. Vertel even over dat moment. Dus ik wilde haar mijn eerste exemplaar overhandigen. Want ik dacht, jij bent mijn oma en alles wat ik ben, ben ik omdat jij bestaat. Omdat zij altijd heel feministisch was en ze het heel belangrijk vond dat ik ook boeken zou lezen. En ook heel belangrijk vond dat ik de journalistiek in zou gaan, dat ik verhalen zou vertellen, onze verhalen zou vertellen. En wanneer ik vragen had over het land, weet je, over mijn vaderland, belde ik haar, vroeg ik, hey, hoe zat het met dit en hoe zat het met dat? En dan sprak ze urenlang over alles. Als ik een vraag had over een vertaling, aangezien ik zelf geen Kinyarwanda meer spreek, maar dat wel begrijp. Dat is de taal in Rwanda. Het is de taal in Rwanda. Vroeg ik haar soms gewoon per berichtje, hey oma, kan je deze zin voor mij vertalen? Zei ze, ja, ik doe dat snel. En dan antwoordde ze 2 dagen later. Maar ik dacht, prima. Maar ik had dit boek gewoon niet zonder haar kunnen schrijven. Dus ik wilde het haar overhandigen. En ze was helemaal verrast. En ze zei, ja, ik werd niet eens voorbereid hierop. Maar toen gaf ze toch een speech van 10 minuten. Dacht ik, oké, dat is de politica in jou, weet je. Je hoeft helemaal niet voorbereid te zijn. Je weet wat je moet zeggen. Maar het was heel ontroerend, ook voor mensen die zelf vluchtelingen zijn en hun oma's nooit hebben gekend, weet je. Dus dat, wat zei je oma? Mijn oma zei dat ze heel erg trots was, dat ze het heel belangrijk vond dat jonge mensen, zwarte mensen, hun verhalen zouden delen met de wereld. En daarna zei ze, ik zeg dit niet alleen in naam van mezelf, maar ook van de hele familie, ook van zij die hier niet kunnen zijn. Het was echt heel bijzonder om dat van haar te horen, maar ook omdat mijn familie daar zat en knikte, weet je wel. En ze waren gekomen, ze spreken allemaal geen Nederlands. Maar ze zaten toch en ze luisterden toch. En bij dat deel dat dan in het Frans was, was het ook echt 100% voor hen, weet je. Dus dat was voor iedereen heel bijzonder. Het voelt alsof je er een familiebijeenkomst van hebt gemaakt, maar stiekem de redacteur in jou ook naar boven kwam. Want je hebt het meteen ook een soort platformcuratie gemaakt van al het Afrikaanse talent dat zich in Brussel en omstreken bevindt. Ja, want ik denk, weet je, dit boek is een community effort. Ik had het niet kunnen schrijven zonder de community. Weet je, ik heb heel veel mensen geïnterviewd om het te kunnen maken. En die mensen heb ik gevonden door oproepen te plaatsen op social media die dan gedeeld werden door heel veel mensen en waarvan ook mensen aan hun vrienden vroegen, hey, ik heb net een gesprek gevoerd met Sabrine en ze zoekt specifiek nog mannen om vragen aan wie ze vragen kan stellen. En die mensen hebben het alleen gedaan omdat een vriend of een vriendin van hen heeft gezegd, praat met Sabrine. En dan vertelden ze heel intieme verhalen en dan ben je gewoon echt heel dankbaar voor de community. En op die avond dacht ik, laten we deze community ook gewoon met de mensen delen. Want het feit dat zij, kijk, ik wil de talent showcasen, maar zij hebben allemaal ja gezegd. Dat is ook een community effort om te zeggen, ja, dit is de avond voor Sabrine en dus zal ik ervoor zorgen dat ik tijd vrij kan maken en dat ik aanwezig zal zijn. Dus het, mooi. Ja. Maar ik vrees een beetje voor de Amsterdammers, want wat moet er toch gebeuren in het Bijlmerpark Theater? Dat wordt anders, toch? Dat wordt helemaal anders. Het wordt een gesprek met Simone Zeevaak en ik kan me niet voorstellen dat dat niet ook mooi wordt, want ken je Simone? I mean, mensen op Radio 1 kennen haar misschien niet heel kort over haar. Ze moeten haar opzoeken. Zij is een curator, zij is programmamaker. Ze weet alles over kunst en alles over films. En het is iemand met wie je gewoon urenlang wil praten met een kopje gemberthee en bij wie je denkt, oké, hier ben ik thuis. En ik denk dat die setting, het is trouwens in de pop-up, dus het is best wel klein. En de meiden van de Bijlmer Bookstore zullen ook aanwezig zijn. En daarna we praten denk ik een half uurtje en dan nog een half uurtje met het publiek. Het wordt een warme sfeer. Het is niet een feestelijke voorstelling, maar het is wel een warme voorstelling. Ja. Jij hebt in Amsterdam gewoond, ja, maar bent terug in Brussel. Ja. Waarom? Omdat ik wegging bij NRC, waar ik redacteur was. En ik miste mijn oma, die oud aan het worden is. En ik wilde de huurprijzen niet meer betalen in Amsterdam. Ik dacht, dit doe ik gewoon niet. Ik ga terug naar huis. Was het echt zo erg? Ja, de huurprijzen? Ja, maar ook het stoppen, als je ontslag neemt. Ja, dat was best wel erg. Ik vond het het was erg en ook heel mooi. Ik zeg altijd tegen mensen dat de journalist die ik ben geworden, kon ik volgens mij op geen enkele andere plek worden. Ik denk dat ik nu bijna alles kan. En ik kon vroeger niks. Ik was nooit hoofdredacteur van Lilith Magazine geworden als ik niet bij NRC had gewerkt. Maar als je een sterke politieke mening hebt waarvan mensen zeggen dat je radicaal bent en je komt op een witte plek werken, dan is dat moeilijk. Ja, misschien even context, de sterke politieke mening. Jij hebt bijvoorbeeld een stukje geschreven alweer een tijd geleden, ja, waarin je, nou, zacht gezegd, uithaalde over de witheid van redacties en alle, klopt, gevolgen die dat met zich meebrengt. Klopt. Had je daar dan, is dat wat je dan bedoelt, dat je daar last van had? Ja, ik had daar best wel veel last van, omdat ik, ik had 2 jaar journalistieke columns geschreven, of gewoon columns. En waarin ik best wel van alles zei, weet je. Ik zei wat ik dacht dat belangrijk was. En ik dacht nou over ieder woord, maar ik hoefde me verder niet echt veel zorgen te maken over de impact op mijn eigen leven. Omdat ik thuis een stukje schreef, het instuurde, het werd gepubliceerd. En dan kreeg ik al dan niet haatmail, weet je, maar dat bleef in mijn mailbox. En ik heb nog steeds een aparte folder waar ik al mijn haatberichten plaatste. Maar toen schreef ik een stuk over journalisten en ik werkte met de journalisten. En wat zei je in het kort? Zei in het kort dat zwarte mensen beter door zwarte mensen zouden moeten geïnterviewd worden. En ik zei dit omdat Renée Adelaide, een Britse schrijfster, werd geïnterviewd door een journalist van de Volkskrant. En het ging gewoon niet goed, want het ging niet over haar werk. Het ging alleen over haarzelf en over rare racistische aannames, zoals dat alle zwarte vaders afwezig zijn of zoiets. En ik dacht, ja, kijk, ik heb zelf in mijn ervaring, weet je, mijn ervaring als journalist had me dus ook geleerd dat alle zwarte mensen die ik sprak me vertelden, wow, zo'n gesprek heb ik eigenlijk nog nooit gehad met zo'n grote krant. Dus ik dacht, ja, hier is wel echt gewoon een probleem. Dat wanneer we geïnterviewd worden, dat mensen veel sneller over ons persoonlijk leven gaan vragen dan dat ze gaan vragen over ons werk. Weet je, dat ze ons werk benaderen met curiositeit. En weet je, je moet welwillend zijn. Mensen dachten dat ik bedoelde dat we niet kritisch moesten zijn. Ik denk dat je juist wel heel kritisch kan zijn, maar het moet komen uit goede wil. Het mag niet komen uit, ik vind je minder waardig of ik wil je niet bevragen zoals ik een witte persoon zou bevragen. Nou ja, dus ik zei dit en mijn collega's vonden het heel erg. Niet allemaal. Ik had ook best wel veel steun van de redactie waar ik op dat moment werkte, de cultuurredactie. Dat was ook mijn lievelingsplek bij de krant. Maar andere collega's vonden het wel erg. En dus de sfeer veranderde helemaal. En koffieapparaat was het helemaal anders. Weet je, mensen die je dan anders gaan benaderen dan vroeger. En dan denk je, oh shit, wat heb ik gedaan? Dan heb je plots heel persoonlijke gevolgen voor iets waarvan je dacht, ik stuur het de wereld in. En dan doet het wel zijn ding. Dus jij dacht, ik stop ermee. Nou ja, dat was in 2019 en ik stopte in 2022. Dus ik ben best wel lang gebleven, maar een systeem kan je niet veranderen. Heeft het je in de weg gezeten om dit boek te schrijven? Want het had niet veel gescheeld of het was er niet, zeg maar. Dit boek, het heeft me in de, bedoel je de journalistiek? Ja, jouw ervaringen, de negatieve ervaringen. Op wat jij zelf vindt in je diepste kern. Want je stelt jezelf bloot. En dit boek, daar ga je eigenlijk nog een paar stappen verder. Ja, het was best wel eng, omdat ik ging weg bij NRC en ik nam daarna best wel veel afstand van alles, weet je. Na 2020 ook, weet je, de BLM-protesten vond ik echt heel zwaar en heel heftig. En hoe de wereld daarmee omging, weet je, het feit dat we heel belangrijk werden als zwarte mensen plots en daarna helemaal niet meer, weet je, dat plots dat er subsidies waren voor diversiteit en nu worden alle subsidies afgeschaft en niet meer belangrijk. Dus ik trok mezelf terug en tegelijkertijd was ik dit boek aan het schrijven en ik dacht, what the fuck, op een bepaald moment, en sorry, maar op een bepaald moment moet dit de wereld in en mensen gaan weer op mij gaan reageren, weet je, en mensen gaan denken dat dit over mij gaat en wordt het heel persoonlijk opnieuw. En dat was mijn eerste ervaring met een geschreven journalist. Mijn eerste interview hierover was exact dit. Iemand die dacht, het is autobiografisch. En dan kreeg ik anderhalf uur lang alleen maar heel persoonlijke vragen. En ik dacht, maar ik schreef een boek, het is fictie. Zou je een witte persoon ook zo benaderen? Of zou je vragen hoe een schrijfproces was, weet je? Dus het, ja. Het was voor jou dus een principiële zaak om hier fictie van te maken? Absoluut, absoluut. Ik wilde het recht hebben om fictie te schrijven. Ik heb heel mijn leven, ik begon mijn schrijf, ik zou zeggen carrière, maar ik was 9. Dus mijn schrijfjourney begon ik als fictieschrijver. Weet je, ik schreef toen Harry Potter fanfiction. En daarna schreef ik een boek en het was allemaal fictie. En daarna stapte ik de journalistiek in. Dus ik snapte niet waarom ik autobiografisch werk zou moeten leveren als ik dat niet wilde. Ik wilde gewoon fictie schrijven, zoals andere grote fictieschrijvers. Wie gaf jou, wat gaf jou de doorslag om dit boek alsnog te schrijven? EBC, Wagshira, mijn redacteur. Ik vertel dit verhaal zo vaak, maar zij heeft mij verplicht om dit boek te schrijven. Wat zei ze dan tegen je? Ze zei tegen me, ja, het was tijdens de boektour van Zwart, de bundel. Ja. Verschenen in 2018, als ik me niet vergis. En het was een avond over coming-of-age verhalen, over zwarte coming-of-age verhalen specifiek. En we hadden het over Nervous Conditions, het boek dat ook geciteerd wordt in het begin van mijn boek. En ik zei dat het zo bijzonder was omdat er zoveel zoveel onderwerpen voorkwamen. Ja, Nervous Conditions is een coming-of-age verhaal. Het is een coming-of-age verhaal over een meisje in Zimbabwe. En in de jaren 80, als ik me niet vergis. En zij ziet eigenlijk hoe de wereld aan het veranderen is. Want het gaat ook over de revolutie, weet je. Maar het gaat heel erg ook over depressie. Haar nicht was naar Londen verhuisd en komt daarna terug. En haar nicht heeft een mentale inzinking. En dus deze onderwerpen kwamen heel dicht thuis, maar ook niet. Want ik kom niet uit Zimbabwe en ik heb de revolutie niet meegemaakt. Weet je? Dus ik las het en heel veel. Alles was een beetje te dicht, maar ook niet dicht genoeg. En ik dacht, wow, wat had ik gewild dat dit boek maar dan echt over mijn ervaringen bestond. En toen zei Ebisje, jij moet het zelf schrijven. Ja, dus ik zei dit op een podium en ik zei, wow, het zou echt leuk zijn als dit boek bestond. En zij keek naar me en het publiek keek naar me en het was een soort van, maar jij bent een schrijver, jij kunt dat toch gewoon gaan doen. En ik dacht, oh ja, dat kan ik. En toen heeft ze me denk ik 2 jaar gestalkt voordat ik ja heb gezegd. Want het was wel eng. Kijk, het gaat niet over mij, maar het gaat over mijn gemeenschap. Het gaat over mijn mensen. En ik in de journalistiek, ook in mijn column, schreef ik over wat ons algemeen raakt, weet je, publiek, in publieke ruimtes. Ik liet mensen niet kijken naar wat er in mijn huis gebeurde. En ik wilde dat niet en ik vind ook niet dat het moet. Maar je kunt geen coming-of-age verhaal schrijven dat zich niet thuis afspeelt. Als tiener gebeuren heel veel van je gevoelens binnenshuis. Dus het was voor mij moeilijk om te willen schrijven over deze heel intieme ervaringen en ze dan in de wereld te gooien, wetende dat ik ook had getekend bij een witte uitgeverij. Ik vond het wel heel belangrijk dat ik dus ook een zwarte redacteur zou hebben en ook specifiek een Afrikaanse redacteur zou hebben. Maar alsnog, weet je, je hebt zelf het boek gelezen. Ik wilde helemaal niet dat dit het verhaal zou worden van de Afrikaan, weet je. Dat mensen daarnaar het zouden lezen en zouden denken, oh, zo zijn ze dan. Zo gaat het in hun huis. Dat is hun hart. En weet je, ik weet alles over hen nu. Ik dacht, dat wil ik niet. Laten we het daar zo nog over hebben. Je luistert naar Kunststof. Mijn gast vanavond is schrijver en journalist Sabrine Ingabire. We praten over haar nieuwste roman Lotgenoot. We hebben even over de weg ernaartoe gesproken, maar laten we eerst de personages introduceren. Yes. Het is een coming-of-age verhaal met hoofdpersoon Ajali, een tienermeisje met ouders uit Rwanda en een oudere broer. Die wonen in een middenklasse wijk in Gent. Hoe zou je haar omschrijven? Wat voor meisje is het eigenlijk? Wat voor meisje is het? Ja. Het is iemand die verloren is. Het is iemand die verloren is en heel erg op zoek is naar alles. Ze weet niet wie ze is. Of ze denkt te weten wie ze is, maar ze weet niet waarom ze is. Ze weet niet waarom ze is wie ze is. Ze weet niet waarom ze in dat land is. Haar ouders vertellen haar niks. Dus ze is heel erg verloren en op zoek. Ze is ook echt best wel problematisch. Ik vind Ajali best wel problematisch. Weet je, ze is heel classist. Weet je, ze vindt dat rijke mensen het verdienen rijk te zijn en dat arme mensen niet hard genoeg hebben gewerkt. Ze is 17, ze heeft verkeerde opvattingen over het leven. En ik was heel bang dat mensen zouden denken dat. Ik was heel bang dat mensen haar zouden haten, eigenlijk. Ja, ja. Want ze heeft dus ook best wel verkeerde opvattingen zelf over de Afrikaan. Weet je, ze kijkt best wel neer op zwarte mensen. De zwarte mensen die ze niet kent. Want alle zwarte mensen die ze wel kent, vindt ze heel leuk en heel belangrijk. Dus het is volgens mij een heel complex persoon. Ja, maar je zegt net, alle zwarte mensen die ze wel kent, vindt ze heel leuk en belangrijk. Ik heb toch ook een beetje de indruk dat ze zich niet altijd even op haar gemak voelt bij andere zwarte mensen. Hoe zit dat dan precies? Dat is de eerste zin, toch? Ze zegt, bij zwarte meisjes voel ik me ongemakkelijk. En ze legt uit dat ze dat niet altijd kon begrijpen, maar dat het dus gewoon zo is. Ja, de mensen die ze lief heeft, vindt ze belangrijk en goed. De mensen die ze niet kent, vindt ze eng. Ze heeft het gevoel niet zwart genoeg te zijn. Dus ze denkt dat ze weten dat ze niet zwart genoeg is en dat zij haar niet leuk vinden. Dus doet zij dit ding waarbij ze denkt, als ik jullie niet leuk vind, dan maakt het mij niet uit dat jullie mij ook niet leuk vinden. Als ik niet zwart wil zijn, dan maakt het niet uit dat jullie vinden dat ik te wit ben. Maar daardoor gaat ze van alles denken over ze, wat best wel problematisch is. Maar hopelijk ook zo geframed is dat het blijkt dat het niet de juiste manier is om te denken over mensen. Dat hoop ik. I don't know, maar dat hoop ik. Ik probeer me altijd voor te stellen hoe je op haar bent gekomen. Hoe zij in je hoofd is gekropen. Ja, ik sprak dus met denk ik een dertigtal zwarte jongeren die in Vlaanderen waren opgegroeid rond die tijd. Dus het speelt zich af in 2011. En op een dag bestond ze. Op een dag bestond ze. Ik denk dat als je opgroeit in witte ruimtes, daar is heel veel over geschreven, dat je eigenlijk zo over mensen gaat denken. En dus ik wilde haar complex maken, maar ik wilde ook eerlijk zijn. Ik wilde niet dat zij de enige zwarte persoon was op die Gentse school, maar toch alle black consciousness zou hebben, weet je. Ja. Want anders wordt het gewoon een Instagram rant over we are black people and we deserve equal rights. Want dat is natuurlijk ook zo. Maar als je 16 of 17 bent en je groeit op in die omgeving op een hele dure, goede school, dan weet je helemaal niet dat het zo is. Je kent de werkelijkheid niet. Nou, ze zegt, alle dingen die mensen zouden moeten weten over zichzelf, ik wist die niet. Er werd mij continu gevraagd wat ik later wilde worden. En ik wilde schreeuwen dat ik niet eens wist wie ik op dit moment was. Ja, want haar familie vertelt haar niks over wie ze is. Maar wat haar familie is, wat haar familie heeft meegemaakt, heeft haar gevormd. Je kunt je kinderen niet niks vertellen en verwachten dat ze toch alles weten. En wat heeft haar familie meegemaakt? Haar familie heeft de genocide meegemaakt en alle oorlogen in Rwanda eigenlijk. Ze zijn best wel vroeg kunnen vluchten, maar het was allemaal heel traumatisch. En dus het is een heel getraumatiseerd gezin. En een gezin waarin alsnog nooit over het verleden wordt gesproken. Ja. Terwijl zonder dat verleden zouden ze daar niet zijn geweest. De twee ouders zouden een heel goed leven hebben kunnen leiden in Rwanda. Weet je, als alles goed en veilig was geweest in Rwanda. Dus ze waren niet naar België gevlucht. Maar ze zijn nu wel naar België gevlucht. En ze ziet het en ze merkt het. Maar niemand praat daarover met haar. Dus ze weet niet hoe ze daarmee moet dealen. En dat is gewoon iets wat je ziet. Als je ouders pijn hebben, als je ouders trauma's hebben en er wordt gewoon verwacht dat je doet alsof ze dat niet hebben. En als je vragen hebt en ze antwoorden nooit op je vragen. En wie gaat je dat uitleggen? Je leerkrachten gaan je dat niet uitleggen, maar er zijn ook geen boeken om je dat uit te leggen. Ze zoekt heel veel antwoorden in fictie, maar er is geen fictie over meisjes zoals zij. Dus daar gaat ze ook geen antwoorden vinden. Dus de antwoorden liggen duidelijk bij de mensen die niet willen praten over deze problemen. Hoe kan ze dan weten wie ze is? Ja. Ze kijkt dan naar Amerikaanse tv-series, luistert naar heel veel witte mannenmuziek. Ja, ik zeg het even zoals je het zelf omschrijft. Ja, Green Day. Ja, weet je, de Coldplays en de Damien Rice's van deze wereld. Ja. En ze denkt, daar ga ik het vinden. Want ze lijken ook droevig te zijn om iets en ik ben ook droevig, dus dat Lekker. Zijn mijn mensen. Ze heeft ook een broer. Klopt. Benjamin. Ja, Benjamin. Haar relatie met haar broer, vertel eens. Haar relatie met haar broer is ingewikkeld. Eerst haat ze haar broer omdat haar broer een jongen is. En als jongen mag hij alles. En zij moet helpen bedienen op feestjes, weet je. Ze moet serveren en afruimen en afwassen en hij moet helemaal niks. En Benjamin was de eerste zoon die ook heel erg gewild was en zij is dat niet. Zij was een ongelukje, dat is ook haar naam. Haar naam betekent ongeluk. Ja. En lekker, hè? Ja. Hoe kan je het verzinnen? Maar weet je, Afrikaanse ouders doen dat heel I know, vaak. Maar je, that's, now ze maken grapjes. You're spilling the tea, zoals het zegt. Je gooit het allemaal. Dat is wacht. Okay, sorry. We gaan. We zitten hier te praten over wat zijn je Afrikaanse ouders doen dat, zeg je? Ja, Afrikaanse ouders doen dat absoluut. Ze denken, oh, ho, ho, we gaan dit doen, dit is grappig. En dan wordt een kind getraumatiseerd. Omdat je ongelukje heet, ja. Ja, omdat je ongelukje heet. Weet je hoe Afrikaanse ouders je ook een bijnaam gaan geven, zoals de dikke, omdat je dik was als baby en plots ben je heel je leven de dikke. Ja. En je moet dat gewoon normaal gaan vinden. Ja, als Oegandese jongen kan ik zeggen dat het land ook vol zit met Sunday of Blessing. Dus het heeft ook een andere positieve kant. Maar daar gaan we zo verder over praten. Maar eerst het NOS-journaal gelezen door Ewout de Jong. NPO Radio 1. Informateur Plasterk bevestigt dat de gesprekken tussen PVV, NSC, BBB en VVD over een nieuw kabinet stevig zijn. Eerder vandaag sprak PVV-leider Wilders van harde onderhandelingen. Vooral over de financiën kunnen de partijen het moeilijk eens worden. De VVD vindt bezuinigingen nodig, de PVV is daar falikant tegen. De overheid bereidt zich voor op vogelgriepbesmetting bij varkens. Volgens deskundigen kan het virus via varkens makkelijk overspringen op de mens. De ministeries van Landbouw en Volksgezondheid hebben inmiddels draaiboeken met maatregelen. Zoals het ruimen van varkens die met vogelgriep zijn besmet. Die zijn nog niet gevonden in Nederland. President Biden heeft wraak gezworen voor de droneaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. 3 Amerikanen kwamen om het leven, meer dan 30 raakten gewond. De aanval zou zijn uitgevoerd door pro-Iraanse groepen in Syrië en Irak. Rijkswaterstaat is nog steeds bezig met het gat in de A28 bij Amersfoort. Het duurt waarschijnlijk tot woensdagochtend voor het is gerepareerd. Het gat ontstond vanmorgen bij knooppunt Hoevelaken richting Utrecht. En dat leidde vanmorgen tot kilometerslange files op de A28. Ook de komende dagen zal het daar erg druk zijn. Kunststof. Je luistert naar Kunststof. Mijn gast vanavond is schrijver en journalist Sabrina Ingabire. En we praten over haar nieuwste roman, Lotgenoten. Die ligt ook een tegel trouwens. Klopt. Ik ging net beginnen schrijven. Ja, oh. Je hebt dus al een idee wat er straks... Ja. Want maar dat ga ik straks doen. Oké. Okay. Terug naar Adjali. De hoofdpersoon in jouw nieuwste roman, Lotgenoten. Je hebt net al een beetje uitgelegd over dat het een wat voor een meisje het is. Ze observeert ook echt best wel graag, bevraagt de omgeving. Je zei ook wel dat ze wat, meningen erop of gedachten erop nahoudt die je problematisch vindt, toch? Ja, dat mogen we toch zeggen. Dat is zo, vind ik. Ze heeft een broer, mm-hmm. Daar waren we. En we hadden het over de naam die de ouders aan haar hebben gegeven. Ongelukje. Ja, dus hij heet Benjamin. En in het Frans is Benjamin het jongste kind. Ja. Dus je hebt kinderen en dan kies je de jongste. En dan de Benjamin, Benjamin. En zij heet Ongelukje, want ze was een ongelukje. Ze was niet gepland. En dat is prima. I guess, als ouders denk je, dit is gewoon toepasselijk. Voor haar is het een probleem, want ze heeft het gevoel dat haar broer gewild is en dat zij dat niet is. Dus zij houdt niet heel erg van haar broer. Maar het is ook omdat haar broer in de jongste jaren niet echt zijn best heeft gedaan om een goede broer te zijn voor haar. Ja. Maar dan wordt hij zelf ouder en hij beseft, dat staat niet in het boek, maar hij gaat wonen bij zijn oma of hij blijft wonen bij zijn oma en zijn tante. Hij is omgeven door zwarte vrouwen en wat ik in mijn notities heb geschreven is dat hij de wereld veel beter ging begrijpen en Adjali's positie in de wereld ook veel beter ging gaan begrijpen. Want de tante met wie hij opgroeit is enkele jaren ouder en is de persoon die hem wel deze dingen gaat uitleggen. Dus op een bepaald moment komt hij terug in Adjali's leven en hij is heel lief met haar en zorgzaam en hij helpt haar. Hij helpt haar kamer verven en hij maakt zich zorgen om haar. En dus ze ziet gewoon ze ziet hoeveel moeite hij aan het doen is, maar ze begrijpt niet waarom, want hij legt het haar ook niet uit. Hij legt niet uit dat hij heeft nagedacht en dat hij meer dingen begrijpt. Hij beslist om met zijn kennis een betere broer voor haar te zijn. Dat is voor haar heel vreemd, maar ze aanvaardt het na een tijd wel. En op een dag, en daar begint het boek, op een dag komt hij thuis voor een kerstfeestje. En hij zegt, na het feestje zegt hij, ik blijf wel nog een weekje of twee. Want ik wil, ik wil gaan fietsen in Gent en op de bootjes en zo. En Adjali denkt, wij fietsen niet. Dat is niet iets wat zwarte mensen doen in sommige. Maar in ieder geval niet Rwandese. Dat zit niet in de cultuur. Dat zit niet in de cultuur. Dat doen we niet in België, weet je. Dus Adjali denkt, vreemd, maar sure. En dan zegt hij boten en ze denkt oké, je bent nog nooit op zo'n boot geweest, maar oké. En plots gaat hij nooit meer weg. Blijkt dat hij zijn kamer niet meer uit kan, dat hij heel depressief is. En Benjamin is heel interessant, omdat hij is dus wel een vluchteling. Zij is dat niet, zij is geboren in België, maar hij is wel een vluchteling. Dus hij heeft veel meer trauma, of in ieder geval veel meer trauma wat hij zich herinnert dan zij dat ooit zou kunnen hebben. En heel vaak, wat ik interessant vind aan Benjamin, is dat ik 3 keer tijdens het schrijven tegen Ebice zei, hey, ik denk dat ik 2 hoofdpersonages heb. Dus ik bleef het beseffen en ik bleef het vergeten. Maar ik herlas dan stukken en ik dacht, wow, deze jongen is zo belangrijk in dit boek, dat dit ook echt 100% over zijn journey gaat. Hoewel het natuurlijk niet vanuit zijn standpunt is. Het gaat heel erg over hem. Ja. En ik wist dat het ook heel erg over hem zou gaan. Want het eerste hoofdstuk wat ik schreef is een hoofdstuk waar ze samen haar kamer aan het verven zijn. Waar ze zoveel vragen heeft voor hem en ze niet kan uitspreken omdat ze niet weet hoe te praten. Zij weet het dus ook niet. En hij zou die vragen wel hebben beantwoord als ze die had gesteld. Maar ze stelt ze niet, dus hij beantwoordt ze niet. Maar hij had ze natuurlijk ook gewoon kunnen beantwoorden zonder dat ze het hoefde te vragen. Want hij is echt, I don't know, 8, 9 jaar ouder dan zij is. Dus die complexiteit van zoveel willen praten en het niet kunnen zit er heel erg in. Benjamin schrijven was het moeilijkste van al. Waarom? Omdat ik zelf... Ik heb zelf zwarte mannen geïnterviewd, maar ik ben zelf geen zwarte man. Vrouwen wilden ook vaker met mij praten, dus ik wilde het boek niet over mij laten gaan. En de vrouwen, de mensen die zich aanmelden om met mij te praten, waren voornamelijk vrouwen. Mannen moesten voornamelijk overtuigd worden door hun vrienden. Praat toch gewoon met haar, alsjeblieft. En dus om de mannelijke personages te vorm te geven, moest ik wel echt diepe gesprekken voeren over zaken waar je normaal gezien, ja, je ziet ze gewoon niet vaak over, bijvoorbeeld de eerste keer seks, weet je, hoe was dat? Waarom wilden ze niet praten? I don't know. Dat weet ik niet. Ze dachten, oh leuk, een oproep, klaar. Sommige mensen vonden het ook gewoon te persoonlijk. Het is ook persoonlijk, want ik zei expliciet, ik wil intieme gesprekken voeren over jullie verleden. Ja. Ik denk dat dat voor ons mannen nog een ding is. Dat is de zwarte mannen. Maar weet je, dit is fictie. Dat heb je heel duidelijk gezegd. Maar toch, toen jij over Benjamin begon, kwam er een glimlach op jou rond jouw lippen. Ja. Die bij mij de vraag deed oproepen. Toen jij klaar was en dit teruglas, in wie herken jij je het meest van jouw creaties? Want ik verdenk jou van een voorliefde voor hem. Ik herken me het meest in Salomé en Benjamin. Ja? Salomé is Ajali's beste vriendin, die je eigenlijk niet heel veel ziet. Het is haar enige zwarte vriendin. Maar zij groeit op in Brussel. Zij is ook een vluchteling. En Ajali houdt heel erg van haar. En zij heel veel van Ajali. Maar het klopt, ja. Ze kunnen nooit echt helemaal aansluiting vinden bij elkaar, omdat Salomé's leven zoveel anders is dan dat van Aja. Ja. En ik groeide niet op in een heel rijk gezin. En mijn leven was ingewikkeld. Aja is geen vluchteling natuurlijk. Aja is geen vluchteling. Ja. Dat maakt, weet je, mensen zeiden tegen me, ja, jullie achtergrond is dezelfde, jij en Aja. En ik zei, ja, eigenlijk alleen maar in het feit dat we Rwandees-Belgisch zijn en in Oost-Vlaanderen opgegroeid zijn. Maar Ik ben een vluchteling. Ik heb tijd doorgebracht in Brussel. Weet je, van mijn 4e tot mijn 9e. Ik heb best wel veel tijd. Weet je, dus daarin klopt het al niet meer. Nee, daarom. Maar omdat ik je zo met zoveel dus, liefde... Dus Salomé, Benjamin. Ja, bij die mensen, met die ervaringen, kom ik veel sneller thuis. Mensen die in Brussel hebben gewoond. Het is helemaal anders om in Brussel op te groeien dan in Vlaanderen. De mensen die je rondom jou hebt, ik denk, het maakt je gewoon open-minded op een manier die Vlaanderen doet dat niet. Vlaanderen maakt je niet open-minded. Brussel wel, je groeit op met alles. Brussel is helemaal chaos. Ik laat deze opmerkingen even bij jou. Hè. Is dit objectief? Dit is echt objectief. Okay. Dit is echt objectief. Brussel is helemaal chaos, maar het is een soort chaos waarbij je geconfronteerd wordt met zoveel verschillende nationaliteiten en mensen met zoveel verschillende verhalen, dat je sowieso wel op een open-minded moet zijn om, daar, om van die stad te kunnen houden. Dus Benjamin en Salomé zijn helemaal open-minded en Adja is dat niet. Adja begrijpt de wereld niet. Brussel helpt je veel sneller de wereld begrijpen. Dus ja, Benjamin, Salomé zijn inderdaad echt mijn mensen. Ja. Maar ja goed, het zijn allemaal jouw creaties. Dat is ook zo. Ik zou het willen hebben met jou over ja, wat een belangrijk thema in het boek is. Althans, dat denk ik, taal. Ja. Soms ook het gebrek aan taal. Ja. Adjali spreekt de moedertaal niet. Mm-hmm. En onderling wordt er ook niet door iedereen evenveel gepraat, zou je kunnen zeggen. Klopt. En als we bij het laatste blijven, het gebrek aan communicatie. Mm-hmm. Jij hebt het over de stilte, mm-hmm. met hoofdletters. Mm-hmm. En je introduceert het bijna als een nieuw personage. Wat is dat voor een stilte, voor een zwijgen? Het is zo die geladen stilte waarvan je weet dat mensen heel veel aan het zeggen zijn zonder het te zeggen. En het is zwaar omdat je van alles gaat voortellen over wat de mensen willen zeggen of zouden kunnen zeggen. Maar omdat ze niks zeggen, blijft er alleen maar een stilte. En het is heel ongemakkelijk. Heel ongemakkelijk. En het vult de hele ruimte. En je kijkt naar elkaar en er wordt niks gezegd. En dan gaat dat voorbij. Gaan jullie verder met jullie levens. En de stilte gaat eigenlijk om dat moment waarop, als je had kunnen praten, had je hopelijk hele goede, hele mooie gesprekken met elkaar gevoerd. Maar je doet dat niet. Ja. En je moet heel moedig zijn om de stilte te breken. En heel veel mensen hebben die moed niet. Die hele specifieke moed. Je kunt moedig zijn op andere vlakken en gewoon niet moedig genoeg om te praten over de dingen die ertoe doen. Hoe heb jij dat dan gedaan in het proces van het verzamelen van verhalen? Dus in de gesprekken die ik voerde met de meisjes en met de jongens, vroeg ik heel veel over hoe was. Want de stilte zit heel erg bij Adja en Ben in het begin. Maar tegen het einde kunnen ze veel meer met elkaar praten. Maar met hun ouders bijvoorbeeld niet. De stilte blijft groot bij hun ouders. Dus ik heb heel veel gevraagd aan mensen. Hey, hoe was de relatie met jullie ouders? Hoe spraken jullie met jullie moeders? Hoe spraken jullie met jullie vaders? En zelf heb ik nooit een vader gehad. Ik werd grootgebracht door een man, maar dat was geen goede relatie. Dus in al mijn verhalen bestonden vaders niet. In alle verhalen die ik tot nu toe had geschreven, bestonden vaders niet. Ze waren ofwel dood, dat was eenvoudig. Of ik liet ze weggaan, dat was ook eenvoudig. Maar ik wilde dat Adja grootgebracht zou worden door haar vader. Dus ik moest aan mensen vragen, ja, hoe gaat dat dan? Opgroeien met een vader. En heel veel mensen, heel veel zeiden, ik hou ontzettend van mijn vader, maar we praten niet met elkaar. Maar waarom? I don't know. Nou ja, dan kom ik terug op mannen. Ik ben een man. Afrikaans man, geboren in Afrika. Ik denk dat je hebt het ook over depressies die niet bestaan. Mm-hmm. Bij Rwandese. Mm-hmm. In deze roman. Laat je karakters dat bespreken. Ja. Yeah. Ik denk dat daar een soort copingmechanisme zit van, weet je, hou jezelf staande, overeind. Ja. Ik herken ook wat de personages in het boek meemaken over het verdriet dat je in de ogen van tantes en ooms zit tussen het lachen door op feestjes. Heel er zit zoveel verdriet. Mm-hmm. Hier, maar ook als je teruggaat. Absoluut. En jij hebt je daar doorheen moeten navigeren. Maar wat ik ontdekte is dus dat. Dus ik sprak ook met oudere mannen en zij wilden al helemaal niet antwoorden. Maar net als Adjali heb ik me eigenlijk gewoon naast hen gezet en hen met elkaar laten praten. Kwam ik te weten dat zij dus ook niet spraken met hun vaders. Dus we hebben het over mannen die 50, 60 zijn. En zij praten dan, ja, natuurlijk, ik kwam thuis. Mijn vader zat daar. Als ik geluk had, mocht ik bij hem zitten. Als ik geen geluk had, zag ik hem niet. Hij werkte en hij kwam thuis en hij at met de kinderen soms en dan spraken ze niet. Dus dat zie je heel erg terug in de vader van Adja, dat hij alles doet om een goede vader te zijn. Hij werkt zich kapot. Hij geeft ze alles wat ze nodig hebben, maar hij komt thuis en hij praat niet met ze. Want dat is niet wat hij heeft dat nooit gekend. En het feit alleen al dat ze soms samen eten is voor hem al een groot iets. En ik vroeg het dus aan die mensen die ik interviewde. Ze zeiden, soms zitten we samen, kijken we voetbal en dat is special, weet je. Dat is ons moment samen, is één keer per week voetbal kijken. En dan praten we niet, maar we kijken wel voetbal. En ik denk, ja, ben je dan boos op je vader? Nee, ik hou van hem, maar ik weet niet hoe ik met hem moet praten. Dus heel veel mensen wisten eigenlijk niet wie hun vaders waren. Ver buiten het beeld van, het is mijn vader. Ja, dus dat ik heb alle personages echt heel voorzichtig proberen opschrijven. Heel veel vragen gesteld, ook over Ismaël, weet je. Dat is een vriend van Adja. Ja, ik denk dat we hem wel een vriend kunnen noemen. Van Noord-Afrikaanse afkomst. En zij zijn de enige, op een bepaald moment zijn zij de enige twee mensen die niet wit-westers zijn, weet je. En Ismaël heb ik ook alleen maar kunnen schrijven omdat ik gesprekken heb gevoerd met mensen die me vertelden hoe dat zou zijn. Ik vroeg bijvoorbeeld, ja, hij gaat naar een feestje, zou Ismaël drinken, denk je? En daar hebben we dan 3 uur over gesproken tot we tot de conclusie komen dat hij niet drinkt op die avond, maar misschien drinkt hij wel, weet je wel. Dus dat... Wat vond jouw familie ervan? Je had het over dat ze er waren. Ze zaten op een bankje bij de boekpresentatie. Ja. Oké, dus de meesten spreken Frans. Ja. Maar de tamtam zal toch wel de kern van de boodschap van jouw verhaal, de karakters, de personages die je hebt opgetekend. Ja, het gaat over dezelfde mensen die niet spreken. Wat zeggen die dan daarover? Ze zijn heel trots. En ik denk dat ze ook blij zijn dat ze het boek niet begrijpen, omdat ze dan niet met mij over het boek moeten praten. Dat denk ik. Oké, nog één keer. Ze zijn trots. Ja, maar ik denk niet dat ze het willen hebben over het boek. Ja. Over de inhoud. Ik denk dat ze gewoon heel trots zijn dat ik een boek heb geschreven over onze gemeenschap. Maar het dan gaan hebben over, en hoe voelen jullie zich? Dat willen ze niet. En is dat bijvoorbeeld ook een van de redenen waarom jij al vaker over depressie hebt geschreven? Dus bijvoorbeeld dat een thema is waarvan je denkt dat zou goed zijn als we dat met z'n allen als gemeenschap vaker bespreken. Absoluut, ja. Ik denk dat opgroeien in Vlaanderen als zwarte persoon zo ongelooflijk pijnlijk is. En ook in Nederland, weet je. En niet alleen omwille van... Weet je, je ziet gewoon zoveel racisme. Je maakt racisme mee, maar je ziet het ook. Weet je, bijvoorbeeld het feit dat je geen huis kan vinden omdat je zwart bent. Of dat je geen baan kan vinden omdat je zwart bent. Dat zijn dingen die je ondergaat. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon de dingen die je ziet. Je kijkt op tv en er is racisme. Je kijkt op tv en zwarte mensen worden doodgeschoten. En je ziet al die beelden. De manier waarop met zwarte pijn wordt omgegaan is niet altijd even voorzichtig als de manier waarop er met witte pijn wordt omgegaan. Weet je, op het nieuws en zo. En dus er zit in onze levens is er zoveel pijn en daar hebben we het eigenlijk gewoon nooit over. Dat is die stilte. Ja. Ik wil toch over die zeg maar die impact van het stilzwijgen op Adjali heb jij ook heel mooi geschreven en dat is volgens mij op bladzijde 48. Zou je dat voor ons willen voorlezen? Wat dat eigenlijk met haar doet? En ik hoopte dat ik het zou weten. Dat ik meer zou weten of meer zou voelen als ik meer zou ontdekken over de mensen die mij op deze wereld hadden gebracht. Ik begreep zo weinig van die wereld en alles was tegelijk te weinig en te veel. En ik wilde, ik hoopte, ik had nood aan verbinding. Verbinding met de mensen met wie ik inherent verbonden was. Ik wilde dat ze me het leven zouden uitleggen zoals ouders dat moeten doen. Ik wilde dat ze het traag en rustig zouden doen, ook als het jaren zou duren. Ik wilde dat ze mijn hand zouden vastnemen en me onze hele geschiedenis zouden uitleggen. Ik wilde begrijpen waarom we Frankrijk haten. Ik wilde dat ze me zouden uitleggen hoe het kon dat mijn gevoelens mij zomaar hadden verlaten. Waarom niets rondom mij klopte, terwijl het ooit wel had geklopt. Waarom ik altijd zo onrustig was en nergens het gevoel had vrij te kunnen ademen. Waarom ik me alleen 's nachts in mijn kamer veilig voelde, wanneer de wereld sliep en er niets van mij werd verwacht. Poëzie. Weet je dat je toen jij zei dat niet hier in deze uitzending, maar dat je tijdens het schrijven soms tranen hebt gehad. Ja. Als ik dit hoor, dan... Ja, het was best wel pijnlijk soms. Inderdaad. Belangrijk, maar... Ik vind dit boek belangrijk, maar pijnlijk. Ik heb ook mensen die me zeiden, ja, ik wil wachten tot ik emotioneel sterk genoeg voel om het te gaan lezen. Dus zwarter van deze mensen. En ik dacht, nou ja, lees het of lees het niet. Ja. Het liefst lees je het wel, want ik heb het voor jou geschreven. Maar als je dat niet wil doen, wil ik niet dat je dagen, weken lang zit te huilen omwille van dit boek. Nou, en dat is ook een beetje ik snap nu de worsteling die je had aan het begin. Het is niet alleen vanwege de kritiek van journalisten of van racisme. Het gaat ook over een kijkje in je eigen huis. Ja. Je hebt het in dit boek ook over de hiërarchie. Onuitgesproken hiërarchie die er in families... Absoluut. Die me heel erg doen denken aan wat ze dan in het Engels age grade noemen. Hè. Je autoriteit ontleed je in Afrika over het algemeen op basis van onder andere je leeftijd. Mm-hmm. En sommige dingen hoor je niet te vertellen, zeg maar. Dat is zo. Maar dat doe je toch. Snap je wat ik bedoel? Ja, vond je dat niet spannend? Ja, ik vond het absoluut spannend. Want ik dacht, oké, hoe doe ik dit op een respectvolle manier voor ons... Zonder dat het een boek wordt dat niet te begrijpen is. Taal is bijvoorbeeld... Dat vind ik zo grappig. Je hebt het omgedraaid. Dus Adjali kan Kinyan Rwanda niet spreken. Nee. En ik spreek inmiddels ook niet meer Runyankole. Ik sprak 3-4 talen uit Oeganda. Mm-hmm. En mijn moeder heeft dat eigenlijk... om ons hier met de vaart der volkeren mee te laten gaan... heeft ze dat een beetje bewust. Ja. Maar dat gesprek daarover, nou, God hebben haar ziel, ze leeft al heel lang niet meer. Maar dat is een moeilijk gesprek. Ja. En door jouw karakters kunnen mensen eigenlijk dat gesprek... Ja. Snap je wat ik dat bedoel? Dat is ook echt zo, ja. Er is een boosheid. Ik ben boos dat ik geen Kinyan Rwanda meer kan spreken. Ik kwam aan, ik was 4 en ik was blijkbaar de mondigste 4-jarige die je ooit had ontmoet. En ik sprak helemaal geen Frans, maar ik leerde Frans en ik leerde daarna Nederlands. En mensen vonden dat helemaal oké om geen Kinyan Rwanda tegen mij te praten. Mijn familie zag ik niet regelmatig genoeg en mijn... oom en tante die me grootbrachten spraken Frans thuis, omdat mijn oom Nigeriaans is. En dus ik had geen reden om Kinyan Rwanda te praten. En mijn familie vond het, toen ik Kinyan Rwanda was vergeten, jaren later, nadat ze geen moeite hadden gedaan om Kinyan Rwanda met mij te praten, waren ze heel boos. Ja. Hoe durf jij? Je bent wit, je vindt onze taal niet mooi. En ik dacht, wie heeft deze taal ooit met mij gesproken? Amen. Maar Adja is exact, maakt het mee en ze is boos dat ze de taal niet spreekt. Maar je hebt ook een moment waarop ze denkt... nee, maar ik heb deze taal helemaal niet nodig. Dat ding wat ze doet. Ik ben toch te goed voor deze taal. Maakt niet uit. Hoe verhouden die 3 talen zich tot elkaar? Het Vlaams, Kinyan Rwanda en uiteraard het Frans. Ja, in mijn boek spreken Adja en Ben alleen maar Frans tegen elkaar. Omdat ze van deze jongeren zijn in een gezin. Maakt niet uit waar ze zijn, maakt niet uit dat ze in Vlaanderen zijn. Ze gaan gewoon Frans met elkaar praten. Adja spreekt dan Nederlands met alle andere mensen die niet Franstalig zijn. Maar ik vond het heel belangrijk om de taal erin te laten zoals die zou zijn in het echte leven. Dus om het niet te gaan vertalen. En ook het Kinyan Rwanda. Er is volgens mij maar 1 zin in het Kinyan Rwanda in het boek. Ja. En dat begrijpt ze niet. En dat laat ik ook onvertaald, want het is gewoon wat het is. Ze begrijpt het niet. Nee. The end. En soms is dat gewoon pijnlijk. Soms zit je daar, praten mensen een taal en begrijp je daar niks van. En je moet het gewoon aanvaarden. En ik wilde dat schrijvers, dat lezers dat ook gewoon zouden aanvaarden. Dat ze soms gewoon niet begrijpen wat er gebeurt. Maar dat ze het boek wel verder gaan blijven lezen. Ja, de Franse dialoog zijn niet vertaald. Dus ik zat ook een paar keer op internet. Dat snap ik. Maar zie, dat doe je dan gewoon, toch? Ja. Weet je, er zijn mensen die boos zijn, soms. Weet je, wow, dit begrijp ik niet. Maar ik denk, er zijn heel veel dingen in het leven die ik niet heb begrepen. En ik heb ze opgezocht. En dat is gewoon fijn. En jij kunt het ook. En als je het niet doet, dan is dat prima. Je overleeft het wel. Ja, ik ga stuk, wou ik zeggen. Maar je... God, wat een dame heb je in je hoofd bedacht, Adjali. Die absorbeert de wereld om zich heen. Ja. Ze neemt ons mee in haar meest intieme gedachten en twijfels. Ook over haar identiteit. En om haar heen ziet ze best wel veel sterke zwarte vrouwen... die niet bezig zijn met de vraag bij wie hoor ik. En willen ze me wel. Maar die hebben gewoon zoiets van, dit is gewoon wie ik ben. Mm-hmm. En wat dat betreft laat het boek een beetje de... niet alleen de complexiteit van de Afro-Europese ervaring als geheel zien... maar ook het leven met intergenerationeel trauma. Mm-hmm. En het is ook een beetje een zoektocht van een tiener naar liefde. Ja, ja, het is echt... kijk, ik denk dat dit boek helemaal gaat over liefde... en dan niet omdat ze verliefd is op die ene dude... die in het boek heel belangrijk is. Maar omdat het ook heel erg gaat om liefde binnen die familie. Ik vind dat dit boek gaat over de liefde tussen Benjamin en Ajali en tussen hen twee en hun ouders. Maar natuurlijk is ze ook heel erg verliefd op een witte jongen die Sam heet en doodgaat. En, je verklapt alles zomaar? Ik verklap niks, het is de eerste zin. Oh. Maar iedereen vergeet het. Omdat je er al zo vanaf het begin eigenlijk al... Ja, ik was het ook alweer kwijt. Nee, ik zag het in zin 1 en plots gaat hij dood. En iemand zei, waarom gaat hij dood? Ik zei, maar ik had het in het begin gezegd. Ja, nee, ga verder. Dus Sam, ze is heel erg verliefd op hem. En ze weet niet hoe verliefd te zijn op hem. Omdat ze hem niet alles wil uitleggen. Het is inderdaad, komt terug op taal. Ze wil hem niet uitleggen over... Oh, dit is mijn cultuur, dit zijn mijn tradities, daarom hebben we dit. Oh ja, die kleine, weet je, I don't know, die kleine messen die we hebben in huis zijn belangrijk, want X, Y, Z. Ze wil helemaal niks uitleggen, want hij hoeft haar nooit iets uit te leggen. Ze weet alles over zijn cultuur. En hij weet niks over haar cultuur. En... zij wil niet in die positie zijn waar ze die rol krijgt van leerkracht. En daarom is het zo moeilijk om van hem te houden. Ook omdat hij dus het N-woord blijft zeggen. Weet je, iedere keer opnieuw zegt hij dan iets racistisch. Waardoor ze terugkomt naar... oh ja, ik hou van je en we zijn hetzelfde, maar eigenlijk zijn we niet hetzelfde. Eigenlijk ben jij alsnog iemand die heel veel... weet je, die gewoon racistische dingen zegt. En daarom kan ik je niet vertrouwen met wie ik eigenlijk ben... en met mijn familie en met onze geheimen. Wat er binnenshuis gebeurt, dat kan ik je niet vertellen. Want wat ga je daarmee doen? Wat ga je doen met deze informatie? Dus ze is verliefd, maar ze kan niet verliefd zijn. Het is echt heel lastig. Ik denk dat het voor veel mensen herkenbaar is. Ja, het is een beetje... Tijdens het lezen dacht ik ook heel erg aan August Wilson. Dat is een toneelschrijver die Fences heeft geschreven. Heeft Denzel Washington verfilmd. Amerikaan, Afro-Amerikaan. Mm-hmm. En die zoomde heel erg in op die Afro-Amerikaanse ervaringen. En door in te zoomen, daarin zat een zekere universaliteit. Maar dan moet je wel eerst die huiskamer in. Ja. En dat heb jij met je boek gedaan. Ja. Wat hoop jij, of wie hoop jij dat dit boek gaan lezen? Kijk, ik hoop dat... iedereen het boek gaat lezen, want mijn uitgeverij zou het heel erg vinden als ik dat niet zeg. Maar voornamelijk hoop ik dat, specifiek de zwarte jongeren die een mix taal tussen Frans, Nederlands en af en toe Engels spreken, zich thuis kunnen gaan voelen bij het lezen. Omdat zij niks moeten gaan ontrafelen. Weet je? Het is geen ontcijfering. Weet je? Nee. Ze moeten niks gaan opzoeken. Ze weten alles, ze begrijpen alles. En ik heb dit boek nog nooit gehad. Dus ik hoop dat zij dit boek wel gaan vinden. Dankjewel. Wat ga je op de tegel zetten? Oh ja, ik ga op de tegel zetten. Wacht. Ja, neem je tijd. Het is een quote van de Afro-Amerikaanse feministe Audre Lorde. If I didn't define myself for myself, I would be crunched into other people's fantasies for me and eaten alive. Nog één keer, die is... If I didn't define myself for myself, I would be crunched into other people's fantasies for me and eaten alive. Dat is een hele mooie. Ja. Ik had nog een andere vraag. Zeg maar. Ik vind dat ik namens alle collega's van het journaal jou tot de orde moet roepen met de vraag, kort... kom jij terug de journalistiek in, nu na dit boek? Of ga je een beetje naar Zanzibar op vakantie en dan... Oh my god, ja? Ik verdien het naar Zanzibar te gaan. Ik ga absoluut de journalistiek in. Oké, dankjewel. Sabrina Ingawire bij mij te gast. Haar boek heet Lotgenoot, het meest recente boek. Straks is het in vijf dagen gaat het over de spreidingswet. En ze zijn vanavond in Stadskanaal. Presentatie is in handen van Jo van Egmond. Morgen is er weer een Kunststof. Dankjewel voor het luisteren. Ja, bedankt, Andrew. Hartelijk dank, mevrouw Ingabire. Morgen in Kunststof een overloper. Een BN'er die een BV is geworden. Een bekende Vlaming. Jan-Jaap van der Wal. NTR. Speciaal voor iedereen. Wauw, Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop